görmeyi öğretmek. Proje dünyada iki ana konuda ilki gerçekleştiriyor. Görüntülü olarak ailelerin ve eğitimcilerin nerede olursa olsun desteklenmesi. İkincisi de Kinect modelinin görme engellilerin eğitimde kullanılması. Görme engelli çocuklarsa duyarlılık çağrısında bulunuyor. Sadece görme engelli olmam benim bunda önemli değil. Yani daha çok fazla organım çalışıyor. Tek görme organı yok ki vücudumuzda. Tad alma, koklama, duyma. Bazen arkadaşlarıma kızıyorum çünkü sağ gözümün az görmesinden dolayı bile beni bazen itiyorlar. Aileler de toplumun daha ilgili olmasını istiyor. Şimdi önce kabullenmek çok zor. Fakat çaresine bakmak en güzeli. Uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında en güzel Kur'an okuyan bir Türk oldu. Eminönü Yeni Camii'nin İmam Hatibi olan Hafız Ferruh Muştuer, Kuveyt'te düzenlenen yarışmada tilavet dalında birinci oldu. Kur'an, kendi okunuş usulüyle güzel makamlarla okunabilen tek kitap. Kur'an'ın mucizelerinden biri de bu. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyansa bir Türk oldu. Hafız Ferruh Muştuer. Kuveyt'te düzenlenen ve 70 ülkeden hafızların katıldığı uluslararası Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasını kazanan Türkiye'den Hafız Ferruh Muştuer, dinleyenleri de jüriyi de kendine hayran bıraktı. Kur'an zaten başlı başına bir etki. Cenab-ı Hak kalplere nüfuz etmesi için o Kur'an'ı kendi kelamı en güzel bir şekilde inzal buyurmuş. Tilavet dalında yapıldı yarışma. Yani Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde okunması. Kur'an'ı okumak, takip etmek anlamlarına da gelen tilavet, Kur'an'ı usulüne uygun olarak okumak demek. Eminönü Yeni Camii'nin İmam Hatipliğini de yapan Muştuer, İmam Hatip yıllarında da Kur'an tilavetinde çeşitli dereceler almış. Libya açıklarında 950 kişiyi taşıyan teknenin batmasının yankıları sürerken bir facia haberi de Yunanistan'dan geldi. Ege Denizi'nde Rodos Adası açıklarında yaklaşık 300 mülteciyi taşıyan bir tekne battı. En az 4 kişi hayatını kaybetti. Umuda yolculuk yaparken Libya açıklarında hayatlarını kaybedenlerin acısı daha dinmeden bu kez Ege Denizi'nden bir facia haberi geldi. Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında yaklaşık 300 mülteciyi taşıyan bir tekne battı. Olay yerine Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin ulaşması uzun sürmedi. Kıyıya kendilerini yüzerek atmaya çalışanlar, arama kurtarma ekiplerinin alelacele hayata tutunmaya çalışanlara yardım etme çabaları, çırpınan küçük bedenler denizin ortasında can pazarına döndü. 80 kişi kurtarıldı. Bunlardan 23'ü hastaneye kaldırıldı. Ancak çoğu için ne yazık ki geç kalınmıştı. Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de uluslararası sularda seyreden 3 tekneden imdat çağrısı geldiğini açıkladı. Örgüt, imdat çağrısı yapan kişi kendisi dahil yaklaşık 300 kişiyi taşıyan teknenin battığını, olayda 20 kişinin yaşamını